Muine ei o soko, ui djupa hef ui not. Mut jästa te brann, on su eldur. O sjalt om luften, vär ui sa kall. Så värmt och med tunnar, höjt och häntor. Nej, aldrig jag glömma man, tve ejus och röj. Och anlidde så ändesligt. Still.